Апавяданне пятае. Радзімы знак на вуснах. Маці гэтае варкі звалася Пракседа. Жыла яна ў карчме за рэчкаю Дрысай непадалёк ад краснапольскага маёнтка. Яе мужык быў аканомам у адным невялічкім панскім фальварачку. Жыла Пракседа няблага. Хоць карчма яе не была пры гасцінцы і вельмі рэдка хто-небудзь туды наведваўся, аднак яна хутка сабрала грошы, не сумавала, часта спраўляла новыя сукенкі і заўсёды хадзіла ў прыгожых уборах. Суседзі мелі падазрэнне, што Пракседа забірае малако ад кароў з ваколічных вёсак, бо сама мела вельмі мала жывёлы, але прадавала масла і сыры ў горадзе. І вось па ўсёй ваколіцы разыходзіліся чуткі, нібыта яна апоўначы. Вешала белы ручнік на сцяне, падстаўляла вядро і з двух канцоў яго даіла. Малако з гэтага ручніка лілося ў посуд, і яна хутка напаўняла ўсе гладышы сырадоем. Колькі гаспадароў наважыліся, напэўна, ўсё даведацца і абвінаваціць яе перад панам. Дык яны запраглі ўвечары каня, едуць туды, мяркуючы, што зловяць Пракседу на гарачым, бо карчма была ад іх вёсткі, вёрст за шэсць. Але што за праява? Хоць дарогу ведалі так, што здавалася, кожны, заплюшчыўшы вочы, дайшоў бы, блукалі да світання, не разумеючы, у які бок іх занесла. Як развіднела, убачылі, што ўсю ноч кружылі вакол карчмы, але знайсці яе не маглі. Змардаваўшы каня і не выспаўшыся, самі павярнулі да хаты. Пасля, бо ад свайго так і не адступіліся, дамовіліся прыехаць да Пракседы перад захадам сонца. Купілі ў карчме гарэлкі, бавіліся нейкі час пры кілішку і, нібыта ўжо моцна п'яныя, палеглі спаць на лавах. Аднак кожны пазіраў з-пад рукі, што карчмарка будзе чыніць апоўначы. Патушылі агонь, але поўнае цемры ў карчме не было, бо ў самае вакно глядзела поўня. Ім здавалася, што прайшло ўжо шмат часу, і, пачуўшы голас пеўня ў стадоле, вырашылі, поўнач ужо мінулася, дарэмна чакалі. Адзін падняўся, выйшаў за дзверы, і дзіўнае бачыць. Велізарны певень на высокіх, як у жорава нагах, у нямецкай вопратцы і капелюшы, пяе, седзячы на драбінах. Спалоханы селянін вяртаецца ў карчму і апавядае пра ўсё гэта сваім таварышам. Яны запалілі святло, выйшлі, жагнаючыся з карчмы, запраглі каня і заспяшаліся дамоў. Ля свае вёскі сустрэлі парабкаў, якія толькі што павячэраўшы, ішлі ў поле пасвіць коні ўночы. Начлежнікі, паказваючы чырвоныя воблакі на захадзе, сказалі ім, што да поўначы яшчэ далёка. Хоць не ўдалося і другі разлавіць Пракседу, як яна адбірае малако ў суседскіх кароў, але пайшлі да пана і распавялі пра ўсё, што з імі здарылася, і пра шатана, які спяваў, седзячы на драбінах, як певень. Аднак пан, аканом і іншыя ў маёнтку не далі ім веры, ды яшчэ насмяяліся. Дык Пракседа, спакойна сабе жывучы, і займалася сваім ганебным рамяством. Нарадзілася ў яе дачка, ахрысцілі яе варкаю. Пракседа, як кажуць людзі, ані кладучы спаць, ані беручы з калыскі на рукі, а ніколі не перажагнала сваё дзіця. А яшчэ

Не бойцеся, скачыце, это паніч жартуе, той, што бывае тут часта у гасцях. Праксэда гнеўна зірнула на Ахрэма, нешта шапнула на вуха лоўчаму і пайшла ў маленькі пакой, які быў адасоблены перагародкаю. Не зважаючы на гэта, Ахрэм пачынае зноў граць і спяваць, але Міхась выбіў дуду з ягоных рук, кажучы: «Праўдзівы дудар, губы тоўстыя, галава пустая». Разгневаны дудар глянуў на яго з пагардай: «А ты, кажа, праўдзівы панскі лакей, сам нізкі, лоб слізкі, нос плоскі, толькі што тарэлкі лізаць». Лоўчы хацеў даць яму поўху, але Ахрэм перахапіў руку. Мешаліся іншыя госці ў гэтую зваду, адцягнулі Міхася, пераконваючы яго, што дудар, адурманены гарэлкаю, сказаў тое, пра што пасля, калі шал той выйдзе з галавы, будзе шкадаваць. Але Праксэда пагражала, што гэта яму проста так не пройдзе, заплаціць яшчэ за тое, што зняважыў дачку. Дудару ўсе раілі маўчаць, бо доўга спрачацца небяспечна, і, каб лепей, ішоў дадому. Паслухаў Ахрэм. Дуду пад паху шапку сунуў на бакір, заспяваў песню і выйшаў за дзверы. Іншыя бавіліся там яшчэ доўга, стараючыся супакоіць Праксэдзін гнеў і Варчын смутак. А поўначы адзін за адным госці выходзілі з карчмы, і кожны чуў дарогаю, што ў густым лесе без перастанку грае нехта на дудзе. Усе дзівіліся, не ведаючы, што гэта значыць, якім чынам і з кім Ахрэм трапіў у той дзікі гушчар. Ноч была ціха і пагодлівая, голас дуды чуцён далёка, рэха адзывалася па ўсёй ваколіцы, у вёсках не змаўкаў сабачы брэх. Гаспадары выходзілі з хат, маракавалі. Ці то лясун завабіў дудараў тыя гушчары, ці то з ім колькі п'яных гуляе, не памятаючы, што заўтра панядзелак і трэба рана ўставаць на працу. Калі на ўсходзе пачало світаць, начлежнікі, якія былі там з коньмі непадалёку, чуючы, што музыка ў лесе не спыняецца, вырашылі пайсці на голас дуды і пабачыць, што там дзеецца. Прыходзяць у цёмны яловы гушчар і бачаць. Сядзіць на спарахнелай калодзе Ахрэм і грае на дудзе і не чуе, што прыйшлі людзі. Адзін начлежнік, крануўшы яго за плячо, кажа: «У імя айца і сына, што з табою зрабілася? Каму ты граеш всю ноч у гэтым лесе?» Ледзь сказаў ён гэта, дуда выпала ў Ахрэма з рук, і ён нібы ўвесь дранцвеў, твар пачарнеў, слова вымавіць не можа. Начлежнікі ўзялі яго пад рукі, вывелі з лесу і, пасадзеўшы на каня, завезлі дадому. Доўга дудар быў хворы, а пасля пра тое здарэння так апавядаў. Калі ён выйшаў з карчмы і спяваючы вяртаўся да хаты, сустрэў яго на дарозе нехта нібыта знаёмы, голасам і постаццю зусім падобны да ягонага кума, і так пачаў размову. «Адкуль і куды ты ідзеш?» «Быў у Праксэдзінай карчме, а цяпер вяртаюся дадому». «Так рана ідзеш дадому? Можа, табе там было сумна, і варка табе ўжо не да сэрца?» «Пекная дзяўчына, а радзімы знак на вуснах больш ёй пасуе, чым жомчуг багатым паненкам». «Гэт, куме, пляцеш ты лухту», – сказаў Ахрэм. «Нейкі там паніч выдумаў, што радзімка прыгожая, дык і іншыя паўтараюць, але ўбачыш, што будзе пасля, яна вырасце і так ёй сапсуе твар, што ніхто потым і глянуць не захоча. Ай, куме, які ты дзіўны. Адкуль ты ведаеш, што радзімка сапсуе твар? Сказаў бы табе, ды баюся. Лоўчы міхай, што кахае яе шалёны чалавек, хацеў мяне біць за праўду, і Праксэда так наляцела, што мусіў уцякаць з карчмы. Якую ж ты ім праўду сказаў? Не кажы толькі куме нікому. Сказаў я, што яе д'ябал пацалаваў. Ха-ха-ха, ай, ну і дзівак. Так, размаўляючы, дайшлі яны да вёскі, у кумавай хаце гарыць святло і поўна гасцей. Запрашаюць ахрэма зайсці, там шмат хлопцаў і прыгожа ўбраных дзяўчат, у косах шырокія стужкі размаітых колераў, на шнуроўках свецяцца срэбныя і залатыя гафткі, круглыя румяныя твары, чорныя бровы, агністыя вочы. Ахрэм здзіўлена пазірае на іх. Кум просіць яго сесці на лаву, частуе гарэлкаю, дае на прыкуску блінцоў. Акружылі яго дзяўчаты і ласкава, глядзячы ў вочы, просяць, каб які вясёлы танец ім зайграў. Адмовіць няма як. З імпэтам Ахрэм грае і прытупвае. Кружыцца кола танцораў. Граў ноч на вылёт, а яму здавалася не больш за гадзіну. Але калі начлежнік крануў яго за плячо і прамовіў «У імя айца і сына», дык дом, кум і ўсе госці вокамгненна зніклі. Ён убачыў, што сядзіць на гнілой калодзе, ад знямогі ўсю ноч надуваў дуду, дык ад страху здранцвеў увесь. Зразумеў Ахрэм, што гэтую штуку чынілі яму з намовы лоўчага міхася, дык вырашыў адпомсціць. Знайшоў нейкага чалавека, хто ўмеў не менш за Праксэду, і ўпрасіў, каб сілаю сваіх чараў шкодзіў міхасю на паляванні. І праўда, лоўчы з таго часу за колькі крокаў у дзікага звера ніколі не мог пацэліць. І за гэта кпілі з яго, і ён ласку страціў у пана. І як жа ўрэшце скончылася тая іх узаемная нянавісць, пытае завальня. Вельмі дрэнна. Міхась, помслівы чалавек, ішоў з палявання з пустой торбаю, спаткаў Ахрэма. Пачалася між імі звада, і ён прастрэліў дудару правую нагу. Той ледзь не памёр ад гэтай раны. Хутка пасля тае помсты лоўчы захварэў, змарнеў зусім, счарнеў як труп. У маёнтку доктар штодзённа даваў яму лекі, але гэта не памагло. Памёр. А людзі розныя гадалі пра тое. Адны казалі, што ён меў сухоты, другія апавядалі, нібы паднеслі яму нешта ў напоі. Няхай Бог рассудзіць на тым свеце. Якая нядбайнасць, сказаў дзядзька, што паны не рупяцца, каб іх падданыя былі пабожныя і жылі ў згодзе як браты. Адкажуць яны перад панам Богам. Як жа можна было дапусціць лоўчага і дудара да такое нянавісці і да лютае помсты? Ну, Авгіня, кажы далей пра варку. Той паніч, пра якога я казала, што наязджаў Праксэдзіну карчму, цяпер ужо не з'яўляўся. І не ведаюць, хто ён і адкуль. І іншыя ж, што хвалілі яе хараство, што захапляліся радзімым знакам на вуснах, зусім пакінулі хадзіць у карчму, баючыся варажнечы дудара з лоўчым. Радзімка праз колькі гадоў зрабілася такая вялікая,

Шчыра віншую, кажа ксёндз. Спакойны і лагодны характар — гэта добрая якасць у кабеты. А што была прыгонная, дык гэта ні ёй, ні табе ніякая ганьбы не робіць. Невысокае нараджэнне павялічвае шляхетнасць чалавека, а сумленнае і цнатлівае жыццё. Мушу прызнацца, ойча, сказаў плаксун, засмучае мяне, што шмат у яе непрыяцеляў. Бог ведае, чаму кажуць, нібыта яе маці чараўніца, і дачка таксама штораз болей са злым духам знаецца. Ці можна, ойча, верыць гэтай лухце? Я ў карчме ў яе маці Праксэды жыў цэлы тыдзень і нічога такога не заўважыў. То праўда, сказаў ксён, што людзі грэшнікаў прагнуць забіваць камянямі, забываючы, што сказаў Христос: «Няхай кіне камень той, хто без граху». Але нельга і людзям пярэчыць, што няма чараў на свеце. Аднак таму, хто просіць Бога, няма чаго баяцца. Памаліцеся з нарачонаю перад шлюбам і паспавядайцеся: «Я цябе дабраслаўляю і аддаю пад Божую апеку». Вось два абразкі Божае маці, яны пасвянцоныя і маюць здольнасць адпускаць грахі. Адзін табе, другі тваёй будучай жонцы. Жывіце з Богам, і Бог вас не пакіне. Плаксун, атрымаўшы дабраславенне ад свайго спаведніка, загадаў пашыць яму ядвабную сукенку нарачонай, накупляў ёй дарагіх хустак і каснікоў, наняў гарадскіх музыкаў, запрасіў шмат сваіх знаёмых і сяброў з багатымі дарункамі і дружынаю, прыязджае да варкі. Маці, бацька, якога пан вызваліў ад працы на дзень вяселля, і дачка сустрэлі яго з невыказнай радасцю. Плаксун паднёс варцы шыкоўныя падарункі абразок, якім дабраславіў яго ксёндз Буда. Прыняла дзяўчына ўсё гэта з удзячнасцю, бо шчыра ацаніла яго прыхільнасць. Назаўтра маладыя перад шлюбам выканалі старанна ўсё, што ксёндз радзіў. Пачынаецца шумнае вяселле, прыйшло колькі гаспадароў суседніх вёсак, чэлядзь вызвалілі ад працы, і іншыя цікаўныя з блізкай ваколіцы сабраліся на бяседу. Усе задумліва пазіралі на варку, багата ўбраная, прыгожы твар, а радзімы знак на вуснах зрабіўся такі маленькі, што ледзь яго ўбачыць можна. Зайграла музыка, моладзь скача, п'юць віно за здароўе маладых, зычаць ім багацця, шчасця і доўгага веку. Не спынялася вясёлая забава да познія парын. Ноч была спакойная, і на чыстым небе свяціліся все зоркі. Поўначы чуюць госці, як ляснуў моцны бізун. Паглядзелі ў вакно, спынілася каля карчмы карэта. Шэсць чорных коней, на козлах фурман, ззаду лёкае ў багатых ліўрэях. Выбягаюць плаксун і Праксэда з мужыком, і тут на вачах ва ўсяе грамады коні, карэта і лёкаі зніклі. Уражаныя вяртаюцца ў карчму плаксун з цесцем, Праксэда ж неспакойная, бледная, як нябожчыца. І тут бачаць людзі, што ў вакно пазірае нейкая пачвара. Усіх гасцей агортвае жах. Дрыжыць бедная варка, збялела, ледь прытомная. «Супакойся, — суцяшае яе мужык, — Бог апякуецца намі і просіць гасцей, каб весяліліся, не зважаючы на гэтыя цуды і страхі». Лютая бура завыла за сцяною, задрыжала ўся будова. Віхор сарваў дах з карчмы, і не пра весялосць думалі ў той час усе, а шапталі стоячы малітвы. Госці з суседніх вёсак, як толькі пачало світаць, вярнуліся дамоў, а плаксун жонкаю, цешчай і ўсім сваім почтам выехаў у Полацак. Пакінутая без даху карчма і сёння стаіць пустая. Праксэда, як атрымала волю ад пана, жыла пры дацце і, кажуць, зусім перамянілася, зрабілася пабожнаю. Кожны дзень слухала святую імшу, адбывала рэкалекцыі, выконвала ўсе рэлігійныя абавязкі там, у доме плаксуна, і памерла. А вось цяпер пачула я, што і Варка памерла. Ах, яе ўсе любілі ў Полацаку. Яна была надзвычай ціхая, з добрым сэрцам. А ніводзін убогі не пакінуў яе дом без дапамогі і ўцехі. Радзімы знак, які быў яе на вуснах, зусім знік, і, кажуць, была Варка прыгожая, як анёл. Але паночку гаворачы не заўважыла, як звечарэла. Познім часам мушу вяртацца да хаты. «Цяпер вечар ціхі і ясны, няма чаго баяцца», – сказаў Завальня. «Ды і да хаты не будзе больш за вярсту. Маю я просьбу. Пан людзям дапамагае, дык мусіць і мне сёння не адмовіць. Блізкім дапамагаць абавязак чалавека, але толькі тады, калі ён мае магчымасць. Хутка каляды, а так здарылася, што не маю цяпер ані каліва жыта. Будь, пане, ласкавы, дай хоць колькі гарцаў. Прыйдзе вясна, спатрэбяцца гаспадарам лемяхі і іншыя жалезныя прылады, мой мужык зробіць і заплацім пану, або ў якой патрэбе адслужым. Ахвотна, твой мужык чалавек добры і старанны. Пане Мальгрэта, загадай даць Аўгіні чацвярык жыта, гарнец ячных круп і гарнец гароху. Гэта вам на куццю. Каваліха пакланілася дзядзьку і пайшла з паняй Мальгрэтай у спіжарню.